Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, efendim konuşmama başlamadan önce nereden konuştuğumu bildirmek adet gibi oldu. Dün akşam namazını, yatsı namazını Medine-i Münevvere'de Peygamber-i Zişanımızın Mescid-i Saadet'inde eda etmek nasip olmuştu. İşte onu geçerek efendim Türkiye saatiyle Suud'un saati şey zaten birbirine efendim eşit uygun. Efendim onu geçerek otelimizden hareket ettik. Sonuç itibariyle de efendim bugün sabahleyin 9 civarında Türkiye'den bir saat efendim geride oluyor şey Almanya Frankfurt havaalanına indik. Oradan 500 kilometre yolculuk yaparak Hamburg'a geldik. Yani Hicaz'ın 40 küsur derece sıcaklık altında pırıl pırıl gökyüzü ve efendim yakıcı güneşi ile yaşarken böyle yağmurlar altında, bulutlar altında kah yağarak kah efendim bulutların arasından güneş çıkarak Hamburg'a ulaşmış olduk. İnsanoğlu artık kuş misali demek de az geliyor. Çünkü kuş bu kadar mesafeyi bu kadar zamanda alamaz. Size Hamburg'dan hitap ediyorum. Bugünkü birinci hadisi şerifim, aziz ve sevgili akra dinleyicileri, tesadüfen dua ile, besmele ile ev sahibimizin şöyle besmele ile açtığı bir sayfadan birinci hadisi şerifi okuyarak başlıyorum. Hüzeyfe radıyallahu anh'ten Feyalisi rivayet etmiş, kitabını almış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men la yehtem bi emril müslimin feleyse minhum ve men lem yusbih ve yumsi nasahal lillahi ve li resulihi ve li kitabihi ve li imamihi ve li ammetil müslimin feleyse minhum. Sadaka Resulullah. Yani Kur'an ile çekildiğini özellikle belirtiyorum. Herhangi bir efendim art niyet olmadan seçilmiş efendim masum bir efendim konu yani kuraya kalmış masum bir şekilde tespit edilmiş bir hadisi okumuş oldum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Müslümanların işiyle dertlenmeyen, uğraşmayan onlardan değildir. Efendim sabahleyin sabahladığında, akşamleyin akşamladığında Allah'a karşı samimi duygularla, kulluk bağlarıyla bağlı olmayan, Resulüne karşı efendim çok içten duygularla, efendim ümmetlik duygusuyla efendim saygılı, irtibatlı olmayan, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın mukaddes kitabı karşısında efendim ona sevgi duyup ona içten içindeki ahkama candan bağlı olmayan Müslümanların imamına, önderine ve bütün Müslümanların topluluğuna, toplumuna, âmesine karşı samimi olmayan onlardan değildir. Şimdi uzun bir izah gerektirir bu hadis-i şerif. Efendim izahına besmele ile biz de efendim Allah'ın adını anarak, Allah'tan yardım isteyerek başlayalım. Peygamber Efendimiz bazı insanların Müslüman olamayacağını, bazı sıfatlara sahip olmayınca İyi Müslüman olamayacağını önemli efendim belirtiyor. Bu çok önemli. Çünkü elhamdülillah Türkiye'de hepimiz efendim ahalinin hani nüfus kağıdında ben şu dindenim, ben bu dindenim diyenleri hariç, başka dinlere bağlı olanlar hariç ki onlar %1 galiba, %99'u Türkiye'nin elhamdülillah ben Müslümanım der. Yani namaz kılmasa da ibadetlerini muntazam yapamasa da gene Müslüman olduğunu, Müslümanlığı sevdiğini, Müslümanlığa candan, gönülden, yürekten efendim samimi olarak bağlı olduğunu söyler. Söyler ama yani ben Müslümanım der ama bir insan bunu herkes diyor. Efendim Müslümanım ama ibadetimi yapamıyorum. Allah kusurumu affetsin diyor. Benim üniversiteden çok sevdiğim öğretim üyesi kardeşlerim de vardı. Yani böyle bu ifadeleri kullanırlardı. Hakikaten ben de altına imza atarım. Samimi olarak söylüyorlar. Evet, ibadetleri yapamıyoruz ama namaz vesaireyi muntazaman yürütemiyoruz ama İslam'a sevgimiz, saygımız, bağlılığımız tamdır diyorlardı. Şimdi Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki, o şu sıfatlara sahip olmazsa bir kişi Müslüman olamaz. Müslümanlardan sayılmaz. Onlardan değildir. Allah onlardan olduğunu kabul etmez. Onlardan olduğum iddiası fayda vermez diyor. Onun için bu çok önemli. Şimdi hadis-i şerifi bu kısa açıklamadan sonra bir daha okuyayım. Men la yehtemmu bi emril müslümine felese minhum. Müslümanların işiyle ihtimam etmeyen, himmetlenmeyen, gamlanmayan, kederlenmeyen, efendim meşgul olmayan onlardan değildir. Ha, bu çok önemli. Bakın İslam'ın her zaman içtimai yönü çok önemli, çok kuvvetli olan, içtimai yöne çok değer veren bir din olduğunu her zaman söylerim. Bunu niçin söylerim? Bazı kimseler diyorlar ki din kişisel bir iştir, şahsi, özel bir iştir. Efendim insan kulla Allah'a arasındadır. Efendim başkası bu işe karışmasın, başkasını ilgilendirmez. Efendim kişiseldir. Din bir duygu, ona kimse karışmaz diye böyle bizim ilkokul zamanında okuduğumuz şiirlerde böyle satırlar, mısralar vardı hatırlıyorum ben. Efendim böyle değil. İslam kişisel din olduğu kadar da içtimai, toplumsal bir din. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir husus. Yani bir insan tek başına bir kenarda oturup efendim ben Müslümanım dediği zaman Müslümanlığı onun sandığı gibi tamam olmuyor. İslam'da içtimai hizmetler var. Toplumsal hizmetler var. Topluma karşı insanın görevleri var. Bu çok önemli bir husus. Toplum insanların beraberce yaşamak için kurdukları bir düzen. Bu düzenin korunması İslam'da çok önemli. Herkesin bu topluma karşı boynunun borcu olan görevleri, ödevleri var ve bunları yerine getirmesi lazım. Getirmediği takdirde efendim Allah sevmiyor. Kusurlu oluyor, vazifesini yapmamış oluyor, ihmalkar oluyor. Allah belki ondan dolayı ona ceza verecek, ihmalinden dolayı. Biliyorsunuz efendim suçlar iki grupta toplanabilir, iki cins halinde iki sınıfa ayrılabilir. Bir, yapılmış olan bazı şeylerin aykırı şeyler olması dolayısıyla, kötü şeyler olması dolayısıyla, zararlı şeyler olması dolayısıyla suç. Yani adam cam kırmış, adam efendim birisinin canına, malına zarar vermiş, adam efendim şu kadar ziyana sebep olmuş, ne olur o zaman? Efendim, tabii bu yaptığı işten dolayı, kötü bir iş yaptığından dolayı cezaya müstahak olur, muhakeme olunur, cezası neyse verilir. Demek ki yaptıklarından dolayı insanlar yaptığı şeyler kötüyse ceza alabilirler. Bu bir. İkinci bir tür var. İkinci bir sınıf suçlar var. O da bazı şeyleri yapmamak. Mesela adamın görevi bir yeri beklemek. Ama o iyi beklememiş. O beklediği mal veya bina veya eşya zarar görmüş. O görevini yapmadığı için bu sefer ceza olur. Efendim askerin görevi efendim nöbet zamanında uyanık olmak, uyumamak, efendim mesela cephaneliği korumak. Uyumuş veya nöbet yerinde olmamış, tabii hemen onun yakasına yapışır komutanları. Sen niye nöbet yerinde değildin, niye uyudun, niye vazifeni ihmal ettin, niye vazifeni yapmadın? Niye yapman gereken işi yapmadın? Demek ki bazı şeyler yapılması gereken güzel şeyler yapılmazsa o da suç oluyor. Yapılan şeyler kötüyse suç oluyor. İyi şeyler yapılmazsa o da suç oluyor. Şimdi ben Müslümanım diyen bir insan içinde Peygamber Efendimiz diyor ki şöyle yapmayan insan onlardan, Müslümanlardan değildir. Görevi var. Efendim o görevi yapması lazım. Yapmayınca suçludur demek istiyor. Neymiş? Men la yehtemmu bi emril müslimin. Müslümanların işiyle ihtimam etmeyen, ilgilenmeyen efendim onlardan değildir. Şimdi İhtemme yehtemmü, ihtimam, Türkçe'de bir şeye özen göstermek demek. Efendim, Arapça'da hemme kökünden geliyor. Efendim, hemme, himmet manasından geliyor. Efendim, hemme, himmet manası da o kökten çıkıyor. Efendim, hümum, yani gam, keder manası da oradan çıkıyor. Yani bir işi dert edinmek kendisine, ondan dertlenmek, onu aklına koymak, onu kendisine dert edinmek ve o işi yapmak için efendim himmet ve gayret sarf etmek manası var bu fiilde. Müslümanların işlerini kafasına koymayan, onlara hizmeti kafasına koymayan, onların işiyle ilgilenmeyen, Müslümanlara iyilik yapma duygusu taşımayan, İslam'ın bütününe karşı, Müslümanların toplumuna karşı toplumsal görevlerini ihmal eden onlardan değildir. Tabii acaba bu toplumsal görevler neler olabilir? Müslümanların işiyle ilgilenmeyen, tasalanmayan, onlara ihtimam etmeyen, himmet sarf etmeyen, onlarla uğraşmayan Müslüman olamıyor. Nedir Müslümanların işleri? Tabii Müslümanların işleri, toplumun işleri yani, bir milletin, bir toplumun işleri. Bunlar sayılamayacak kadar çoktur ama şöyle birkaç çarpıcı misalle söylemek gerekirse, bir kere toplumun korunması çok önemli. Yani toplumun içte ve dışta uğrayabileceği hücumlara karşı, zararlara karşı korunması. Bu çok önemli. Efendim Müslümanların korunmasıyla ilgilenmiyor bir Müslüman. Müslüman ama Müslümanların korunmasıyla ilgilenmiyor. O zaman o Müslüman değil. Yani kusurlu bir Müslüman. Yani Allah onu suçlu görüyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu ilgilenmemesini ayıplıyor, doğru bulmuyor ve ondan dolayı cezaya çarptıracağını ifa etmiş oluyor. Yani onu göreve çağırmış oluyor. Yani ey Müslüman, sen bir köşede durmakla iyi Müslüman olamazsın. Müslümanlığın gereği Müslümanlara ait, İslam'a ait meselelerle ilgilenmektir. Onları candan takip etmektir, yakından takip etmektir. Efendim, takip etmediğin takdirde görevini ihmal ettiğin için suçlu olursun demiş oluyor. Şimdi bu sözümüzü şeye getirecek olursak, bu Türkiye'deki ve dünyadaki bütün Müslümanların efendim davranışlarına getirecek olursak, yani bugün dünyadaki Müslümanların davranışları ne? Dünyada İslam ile kim ilgileniyor? İslam'ı kim koruyacak? Onun dertleriyle kim dertlenecek? Efendim bilmem Çin'de, Uyguristan'da Uygurlu kardeşlerimiz Müslüman ve ırktaşımız kardeşlerimiz kurşuna diziliyor. Efendim Cezayir'de efendim Fransız destekli hükümet ile efendim halk arasında bir gerginlik ve çatışma var. Efendim kurulmuş özel şeyler, efendim birlikler 200 tane Müslümanı öldürmüş. Efendim ne olacak bu? Bütün İslam alemi kavga gürültü içinde. Afganistan'da efendim Şah Mesud'un kuvvetleri Kabul'e yaklaştılar. Taliban kuvvetleri geriye çekildi. Şurayı topa tuttular. Şu kadar insan yaralandı, bu kadar insan öldü. Peki bunları kim barıştıracak? Yani bu Müslümanların işleriyle kim ilgilenecek? Somali Müslüman. %100 Müslüman bir ülke. Yani %100 Müslüman. Biz %99 Müslümanız. O %100 Müslüman ülke. Ama suyu yok, sanayi yok, efendim eğitimi yok veya çok az, efendim yardıma çok muhtaç. Kim ilgilenecek? Efendim dünyanın nerede, neresinde çatışma, çekişme varsa Müslümanlar mağdur. İslam ülkelerinde. Yani Ziya Paşa'dan beri böyle edebiyata da intikal etmiş, aksetmiş. Efendim Ziya Paşa da o zamanki batıyı dolaşmış. Efendim gezdim oraları, beldeler, kâşhaneler gördüm ama İslam ülkelerinde dolaştığım zaman Osmanlı diyarında her tarafı viranelik gördüm diye şiirine böyle efendim geçirmiş. Demek ki o zamandan beri Müslümanların sıkıntıları var. Toplumları efendim zayıf, toplumları yardıma muhtaç. Müslümanların hizmetleri çok. Şimdi ben Cidde'den havaalanından uçağa bindim. Frankfurt havaalanına indim. Şimdi Cidde havaalanında elimi yıkamak için lavaboya girmiştim. Frankfurt havaalanında elimi yıkamak için efendim lavaboya gittim. Şimdi ikisi arasındaki farka baktım. İslam temizlik dini. Et-tuhuru şatrul iman buyuruyor Peygamber Efendimiz. Temizlik imanın yarısı. Her şeyimizin tertemiz olması lazım. Kafamızın, akidemizin, inancımızın, imanımızın, kalbimizin, bedenimizin, saçımızın, dişimizin, koltuk altımızın, tırnağımızın, her şeyimizin tertemiz olması lazım. Tertemiz olması lazım ama tabii bu temizlik acaba şeyle mi ilgili? Parayla mı ilgili? Hayır, parayla da ilgili değil. Bu bir eğitim meselesi. Eğitimle ilgili. İslam temizlik dini ama temizlik eğitimi yapmazsanız kişiler temiz olmuyorlar. Yani çevrelerine dikkat etmiyorlar. Ben uçakta kaç sefer girdiysem lavaboya oraları temizledim, sildim, kuruladım. Benden sonra gelen insana çiçek gibi bıraktım. Yani çok harabe gibi olan şeyi efendim çok çok kötü kullanıyorlar. Kullanan insanlar bizim kardeşlerimiz, Cidde'den uçağa binmiş olan efendim Arap kardeşlerimiz. Çok kötü kullanmışlar. Kaç sefer girdiysem benden sonra gelene efendim temizdir lavabo bırakmak için tertemiz sildim, efendim kuruladım, öyle şey yaptım. Bu bir görgü meselesi. Rahmetli annem bana bu görgüyü, temizlik görgüsünü efendim aşılamış ama onları aşılamamış, her şeyi atıyorlar. Sağa sola her taraf perişan. Doğru düzgün kullanmamışlar. Efendim işte elinizdeki kağıtları, jilet makinesini, bardakları vesaireyi efendim klozete atmayın diye yazı var orada. Atmışlar. Naylon atmışlar, buşamba atmışlar vesaire. Ama mesela Cidde'de havaalanında gittim. Yerler fevkalade ıslak. Efendim bir bakıcı var. Sildiği halde ortalığı. Ben böyle parçalarımı kaldırarak ıslanmasın diye ihtimam ederek yürüdüm. 100 numaraya girdim. 100 numaranın teşkilatı bozuk. Zengin halbuki havaalanının efendim 100 numarası. Suyu kaçıyordu, devamlı akıyordu. Ben düzelttim. Akmasını engelledim. Şey aradım. Temizlik için, kullanma için kağıt aradım. Yok, cebimden çıkarttım. Efendim, şimdi zengin bir ülke olan Suudi Arabistan'ın hava alanında o manzara. Şimdi geldim Frankfurt'a. Frankfurt'ta da havaalanında 100 numaraya girdim. Kaç tane rulo kağıt orada duruyor. Efendim, gayet kuru yerler. Son derece temiz. Demek ki bakılınca, yapılınca efendim olabiliyor. Eğitimin güzel olması lazım. İşte İslam temizlik dini ama yani temizliğe bazıları riayet etmeyebiliyor. O zaman Müslümanların ülkesi temiz olmayabiliyor. Şimdi burada 500 kilometre yol esnasında sağıma soluma baktığımda her tarafta bir emek, çalışma, temizlik, intizam gördüm. Bunları istiyorum kendi ülkemizde de olsun. Müslüman ülkelerinde de olsun. Yani her şey gönlümüzce olsun, her şey temiz olsun, her şey pırıl pırıl olsun, her şey güzel olsun. Yani sadece efendim doğru olması da bana karşı benim gönlüme göre, benim düşünceme göre yeterli değil. Bir şey hem doğru düzgün gerçek ölçülerine uygun olması lazım, hem de güzel olması lazım. Ayrıca güzellik boyutu olması lazım, yapılan bir şeyin güzel olması lazım. Şimdi Müslümanların işleri perişan. Üstleri perişan, ülkeleri perişan, efendim halleri perişan, terbiyeleri perişan. Şimdi bir ayıbı daha ifade edeyim. Allah-u Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazır, hepimizi görüyor. Cidde havaalanında uçağa bindiğiniz zaman efendim bütün kadınlar örtülü, mantolu, uzun kıyafetli, saçları başları örtülü, hatta yüzleri örtülü, hatta burunlarına kadar örtülü, sadece gözleri görülüyor. Her tarafı kapalı. Yani bu karşısındaki kadın sizin yakınınız mı, tanıdığınız mı mesela anlayamazsınız. O kadar güzel kapalı. Tamam. İslam kapanmayı emrettiği için güzelce örtülmüşler. Allah razı olsun. Peki Frankfurt havaalanında aşağı inerken uçaktan nerede bu örtülü hanımlar diye etrafa bakıyorsunuz. O hanımlardan hiçbir iz yok. Yerine bürüzün pantolonlu, kısa kollu bürüzlü, saçları açık, yüzleri boyalı, efendim omuzundan askılı çantasıyla, efendim yüksek topuklu ayakkabılarıyla bir Avrupalı gibi. Yani hiç İslam'la ilgisi olmayan, tesettür, örtünme, giyim, efendim bazı yerlerini göstermeme gibi Allah'ın emirlerine uyma kaygısı taşımayan insanlar. Bunlar Cidde'de örtülüydü. Aynı uçaktan Frankfurt havaalanında inerken hepsi açık. Bu bir rezalettir. Bu bir ayıptır. Yani bu insanlar Müslümansa, ki Müslüman Cidde'den bindiler, işte belli. Bazıları da kocaları camide, şeyde yani uçakta namaz kıldılar. Efendim ama çoğu da Frankfurt'tan efendim Açık olarak indiler uçaktan. Girerken de öyle oluyor. Yani Suud'a giderken de Frankfurt Havalimanı'ndan aynı şeyi görmüştük. Böyle açık açık hanımlar hepsi girmişlerdi uçağa. Gitti havalimanına geldiğimiz zaman baktık herkes 100 numaraya gidiyor bir şeyler paketlerle. 100 numaradan dışarıya örtülü hanımlar çıkıyor. Yani içeride kıyafetler değişiyor. Efendim olmaz. Yani İslam'ın meseleleri çok. Müslümanların meseleleri çok. Büyük meseleleri eğitimle ilgili. Bazı meseleleri yaşamla ilgili, bazı meseleleri hayati ihtiyaçlarıyla ilgili. Açlıktan ölüyor, susuzluktan kavruluyor veyahut ahlaken bozuluyor. Yani Müslüman çocuğu Müslüman yetişmiyor. Ama ben mesela New York'ta, Brooklyn'de, New York'un bir mahallesi, Yahudilerin çok olduğu bir mahalle, son derece dindar Yahudileri gördüm. Böyle son derece kapalı giyinmişler, erkeklerin belli böyle zülüfleri, sakalları, takkeleri vesaireleriyle, özel kıyafetleriyle Yahudi oldukları hemen belli. Son derece dindar. Yani bir Yahudinin, Yahudiliğinin dindarlığını yapması, onu yaşaması sevilecek bir şey. Bir Hristiyanın Hristiyanlığın icabını yapması, Allah'ın emirlerini tutması güzel. Müslüman da Müslümanlığını yapması güzel, yapmıyor. Demek ki zaaf var, yani zafiyet var, yani zayıflık var, yani gevşeklik var, yani şuursuzluk var. Bu da bir kusur. Bunun da düzelmesi lazım. Ahlakının düzelmesi lazım. Ülkesinin düzelmesi lazım. Yönetim bozuk. Yani İslam ülkelerinde yönetimlerin çoğu mutlakiyet rejimi. Yani birileri emrediyor, ötekiler ona uyuyor. Sıra yok, adalet yok, kanun vesaire. Kişilere göre, keyiflere göre değişiyor. İşte bir Türk, bir tek nazar değmesin, demokrasi ve cumhuriyetle idare edilen halka seçme, seçilme ve yönetime katılma hürriyeti verilen İslam ülkesi olarak Türkiye parmakla gösteriliyor. İdi, yani nazar değmesin. O da ona da gölge düşecek şeyler yapmamak lazım. Müslümanların çeşitli sıkıntıları var. Şimdi bunlarla bir Müslüman ilgilenmiyor. Evet, tamam, hacca gitmiş, ömreye gitmiş, camide namaz kılarken aman safın hizası muntazam olsun diye şey yapıyor, aman ayaklar birbirine değsin filan diye açıyorlar ayaklarını köprü gibi, ama öbür tarafta çok mühim işlere dikkat etmiyorlar. Müslümanlarda hastalık var, Müslümanlarda kusur var, yani hiç olmazsa bir kısmında. Bunların eğitilmesi lazım. Müslümanların savunmaya ihtiyacı var. Batı bloku, NATO, Amerika ve bunların ilgili kuruluşları, şimdi Almanca dergiler, kitaplar önümde, ev sahibi kardeşimiz bazı kitaplardan bahsetti, onları benim önüme getirdi. Resmen kuruluşlarında İslam'ı bir tehlike olarak karşılarına alıyor Avrupa, Amerika. Bu bir yanlışlık, yani bir din karşıya alınmaz ki, hak din bu. Hristiyanlığın kardeşi olan Hazreti İsa'nın razı olmayacağı bir iş bu. Yani Hazreti İsa sağ olsaydı olmaz, böyle şey yapmayın derdi. Şimdi Hristiyan Müslümana düşman. Ve onun için İslam'ı düşman alarak entrikalar, askeri usuller, birlikler, NATO, Avrupa Birliği vesaire kuruluşlarını harekete geçirerek İslam'la uğraşıyor. Şimdi bu yanlış. Bu Müslümanların aleyhine bir şey. Bunun düzeltilmesi lazım. Bunun hakkından gelinmesi lazım. Bu yanlıştır denmesi lazım. İşte Suriye teröristmiş de. Bak Saddam tarafından yönetiliyormuş da Libya Kazafi'nin hareketleri dolayısıyla şöyle, tamam onlar düşman olabilir ama yani Türkiye senin müttefikin, Türkiye'nin içinde Müslüman niye düşman oluyor? Bu bir yanlışlıktır. Veya yani Irak'ta zaten veya falanca ülkede şeyin zararını çeken yönetimin mutlaki idaresinin yani despotluğunun zalimliğinin zararını çeken halk niye düşman olsun? İslam'ın kendisi niye düşman olsun? Olsa olsa yöneticiler düşman olur. O yönetimi değiştirmeye çalışması lazım. Ama onu yapmıyor. Yönetimle işbirliği yapıyor. Müslümanla uğraşıyor. Müslümanı, İslam'ı yok etmeye çalışıyor. Burada bir tezat var. Burada bir haksızlık var. Burada bir şeytanlık var. Burada bir düşmanlık var. Burada bir ikili çifte standart var. İkili oynama var. İki yüzlülük var. Burada bir haksızlık var. Çok büyük haksızlık özürlüğü var. Bu da bir mesele. Bunu da düzeltilmesi lazım. Demek ki Müslümanlar için kalbi çarpma başladık mı bir insanın, Allah'ın rızasını kazanmak istediği zaman bir sürü derdi var Müslümanların. Bu dertlerle dertlenmesi lazım. Öteki Müslümanların ve yanlışlıkları düzeltmeye çalışması lazım. Şimdi ben Müslümanım diyen herkes İslam'ı savunmalı. İslam'ın menfaatine olan şeyleri etrafına anlatmalı. Bir şey kopukluğu var. Efendim, görüşme kopukluğu var. Diyalog diyorlar ya, karşılıklı görüşme, konuşa konuşa anlaşma. Ülkemizde diyalog kopukluğu var. İkili konuşma, karşılıklı iki tarafın konuşup konuşa konuşa anlaşması usulü yok. Düşmanlık var. Gazeteler iki cins, efendim, ilerici gerici, laiklik taraftarı, İslam taraftarı, efendim, partiler öyle, milletvekilleri öyle, efendim, aydınların bir kısmı öyle, her şey olmaz. Yani bu meselelerin hepsi, yani Denktaş muhterem, çok sevdiğimiz Denktaş ile Klerides ele tutuşup ihtilafı düzeltmeye çalışıyorsa, bize İstiklal Harbi'ne saldırmış olan, daima varlığının ilk yılından itibaren bizden toprak alarak büyümüş olan inatçı ve uzlaşmaz Yunanistan'la birleşmemiz, bağdaşmamız için efendim adımlar atılırken, attırtılırken, yani uluslararası güçler tarafından efendim yönlendirilirken ve istenirken bu, ve biz de bunu yapmaya çalışırken komşularımızla iyi geçinelim diye, yani bir kısım komşularla ezeli düşmanken dostluk yapıyoruz, öteki komşularla ezeli dost iken düşmanlık yapmak olmaz. Bunlar birer kusurdur. Bunların düzeltilmesi lazım iç politikada, yani iç siyasette, dış siyasette, efendim, devlet işlerinde, halka hizmette, efendim, birçok yapılacak şeyler var. Bunlarla Müslümanların ilgilenmesi lazım. İlgilenmiyor. Evet, kendi başına, kendi hayatını yaşıyor veyahut ters ilgileniyor. Yani ters tarafı tutuyor, ters cepheyi tutuyor, yanlış tarafı destekliyor. Bu da olmaz. Yani yanlış tarafı destekleyince Allah gazet eder, kahreder, mahveder. Öyle şey olur mu? Doğruyu destekleyecek bir tek kişi kalsa bile insan daima hakkı destekleyecek, doğruyu destekleyecek. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi olacak. Nemrud'a karşı olacak. Hazreti Musa aleyhisselam gibi olacak. Firavun'a karşı olacak. Hakkı söyleyecek. Hak neyse onu söyleyecek. Habib-i Neccar gibi olacak. Yasin Suresi'nin ikinci sayfasında met edilen mübarek zat gibi hakkı söyleyecek. Ekale ya kavmitte bir ulmurselin diyecek. Yani ey kavmim yapmayın, yanlış yapıyorsunuz, doğruyu yapın diyecek. Şimdi millet onu yapmıyor. Siyasi hesaplarla, iktisadi hesaplarla, seçim hesaplarıyla, istikbal hesaplarıyla, menfaat hesaplarıyla yanlışı tutuyor. Olmaz. Demek ki o zaman Müslüman olmaz. Müslüman olmayınca ne olur? Allah sevmedi mi? Dünyası ahireti mahvolur insan. Men la yehtemmu bi emril müslümin, Müslümanların işleriyle ihtimam etmeyen, uğraşmayan, dertlenmeyen kimse feleysen mühim, onlardan değildir. Bitti. Demek ki her Müslümanın canlı Müslüman olması lazım. Ölü Müslüman olmaması lazım. Dertli Müslüman olması lazım. Gamsız, vurdum duymaz Müslüman olmaması lazım. Kendi şahsi işleriyle ilgilenip toplum işlerini ihmal etmemesi lazım. Toplumla, Müslümanlarla, hatta uluslararası sahada İslam ülkelerinin dertleriyle ilgilenmesi lazım. Bütün Müslümanlar birbirleriyle kardeşçe işbirliği yapsalar 1,5 milyarlık bir güç oluşturacaklar. Hem bir ticari güç, hem bir iktisadi güç, hem bir siyasi güç, hem bir askeri güç olacak, hem bir efendim ilim, irfan, medeniyet gücü olacak. Gerçeklerin kabulüne yardımcı olacak. İşte böyle olması gerekiyor. Müslümanın, ben Müslümanım elhamdülillah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, tamam diye efendim işi bitirdiğini sanıp efendim yan gelip yatmaması lazım. Toplumsal olaylarla ilgilenmeli. Ben bunu dergilerimde, dergilerdeki yazılarımda, neşredilen kitaplarımda elimden geldiğince, dilim döndüğünce, kalemim yazdığınca ihtar ettim. Burada da hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açıkça bildiriyor. Bu büyük bir tehdittir. Feleyse minhum, böyle yapmayan Müslüman değildir. Onlardan değildir. Onlardan saymam. Onlar gibi görmem. Müslüman gözüyle ona bakmam. Ondan razı olmam demek bu. Çok büyük tehdit. Resulullah Efendimiz'in bu tehdidi çok büyük bir tehdit. Bu cümle çok önemli. Müslümanların işiyle ilgilenmeyen Müslüman değildir. Onlardan değildir. Ne kadar önemli. Bunu yazalım. İnşallah Efendim dergimize de güzel bir yazı ile, hüsnü hat ile Hattat kardeşlerimize, efendim kardeşlerimiz yazdırsınlar. Hediye olarak derginin arasında yayınlansın. Men la yehtemmü bi emril müslimine feleysem minhum. Ramuzül Ahadis'in 447. sayfasının 1. hadisi şerifi. Bu cümleyi herkes bilsin. Yani Müslüman olmak için eğer bir tasası varsa, Allah'tan korkusu varsa, Allah sevgisi varsa, Peygamber Efendimiz'e bağlılığı varsa, o zaman Müslümanların işleriyle ilgilensin. Biraz toplumla ilgilenen kişi olsun. Toplumuyla ilgilenen, toplumuna efendim hayır götürmeye çalışan, hayırları yaymaya çalışan, şerleri engellemeye çalışan efendim katılımcı efendim faal, cevval, canlı, uyanık efendim aydın bir Müslüman olsun. Düşmanların hareketlerine bakıyoruz. Geçen gün telefonla konuşurken bir kardeşimiz efendim öyle dedik, öyle buyurmuştunuz. Yani dedi, bir konuşmamda söylemişim. Böyle İslam düşmanlarının yaptıkları böyle çok zahmetli hücumları, böyle şeyleri efendim konuşuyormuşuz bir toplulukta. Ben demişim ki bak, bunlar küfür yolunda, yanlış yolda, Allah'ın sevmediği bir yolda nasıl zahmet çekiyorlar, masraf ediyorlar, nasıl topluca ter dökerek İslam aleyhinde çalışıyorlar. Bak, onlar batılda böyle çalışıyorlar, biz hakta çalışmıyoruz demişim. Hacı kardeşimize tesir etmiş bu sözüm. Hocam diyor, o sözünüzü unutamıyorum. Evet, yani batıl yolda yürüyenler, yani küfür ve şer cephesi, küfür ve şerri yaymak için o kadar candan çalışırken, hak yolda yürüyenler, Allah'ın sevgili kulları, Müslümanlar, hakkı tutmak, desteklemek için çalışmazsa, gayret göstermesi olur mu? Hacı baba pelte gibi, lokum gibi oturursa, efendim delikanlı efendim futbol topunun peşinden koşup da İslam'la ilgilenmezse, hanım çarşı pazar, boya, giyim, kuşamdan başka bir şey düşünmezse, bu İslam'ın derdini kim dertlenecek? İslam'ın hizmetlerini kim yapacak? Amerika mı yapacak? Yardım mı gelecek? Avrupa topluluğu para mı ayıracak bu iş için? Ne yapmamız lazım? İslam için hepimiz hizmet ehli olmamız lazım. Canla başla çalışmalıyız. Hadis-i şerifin devamında bir ikinci efendim husus var. وَمَنْ لَمْ يُسْبِحْ وَيُمْسِي نَاسَحًا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِاِمَامِهِ وَلِاَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Gene bir şöyle şöyle yapmayanlar gene Müslüman değildir, Müslümanlardan sayılmaz diyor. Bu da çok önemli bir husus. Diyor ki Peygamber Efendimiz Mellem yusbih ve yumsi. Sabahladığı zaman sabaha, girdiği zaman akşamladığı zaman, akşama eriştiği zaman efendim Allah'a karşı, Resulüne karşı, Kur'an'a karşı, Müslümanların önderine karşı, önderlerine karşı, Müslümanların toplumuna karşı samimi, muslihane, muhlisane duygusu olmayan, sabah akşam bu duygular içinde yatıp kalkmayan, sabahlamayan, akşamlamayan, bu kaygılarla yaşamayan, bu tasaları taşımayan insan da Müslümanlardan değildir diye bildiriyor. Şimdi aziz ve sevgili kardeşlerim, bu kelimeleri biraz açıklayalım. Sabahlamak, akşamlamak, bunu şey yaptık, açıkladık, aşk geldi. Buradan şu anlaşılıyor ki sabah akşam düşünecek. Sabah işine giderken düşünecek, akşam evine geldiği zaman düşünecek. Gece uykusu kaçacak, gece yarısı düşünecek. Yatakta bir o tarafa bir o tarafa dönerek düşünecek. Kendi ticari işi sıkıntıya uğradığı zaman nasıl uykusu kaçıp da bir o tarafa bir o tarafa dönüp de ah vah ediyorsa yatakta, efendim Müslümanların işi içinde öyle olacak. Hem sabahleyin gündüz iş hayatında evden çıkıp gittiği zaman, hem akşam eve gelip de sabaha kadar evdeki vakti zamanda, sabah akşam men lem yusbih ve yumsi nasihen lillah ve li rasulihi diyor. Şimdi sabah akşam nasıl olacakmış? Nasihan lillah. Allah'a karşı nasih olacakmış. Nasih ne demek? Samimi demek. İçten duygularla bağlı olacak Allah'a karşı. Tabi bazıları ettiğinin nasihati hadisi şerifinde de nasihati öğüt sanıyorlar. Halbuki Allah'a kul öğüt veremez. Yani buradan anlaşılıyor ki onların anladığı manaya değil o kelime. Nasihan lillah demek Allah'a karşı halisane, muhlisane duygularla iyi kulluk bağlarıyla bağlı olmak demek. Allah'a öyle bağlı olacak. Şimdi kendinizi aziz ve sevgili kardeşlerim bu cümlelere göre yoklayın. Yani ben sabah akşam Allah'a karşı bağlılık yönünden nasılım? Tam manasıyla bağlı mıyım? Allah'a bağlılık nasıl olur? Yani ben Allah'a bağlıyım. Nereden belli senin Allah'a bağlı olduğun? Ne yapınca sen Allah'a bağlı oluyorsun da ne yaparsan Allah'tan kopmuş oluyorsun. Bunu düşünmek lazım. Bunun üzerinde derin derin düşünmeli. Tabii Allah'a bağlılık demek Allah'ın emirlerini tutmak, efendim Allah'ın rızasını kazanmak istemek. Onun için çalışmak demek. Aksi de Allah'ın emirlerini, yasaklarını hiçe saymak, bilmemek ve onları uygulamamak ve onlara karşı gelmek. Demek ki birisi Allah'a muti kul olmak, ötekisi Allah'a asi kul olmak. İki ihtimal var. Müslüman nasıl olacak? Sabah akşam Allah'a karşı itaatli olacak. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak, emirlerini ve yasaklarını mer'i hale getirmek, uyulur hale getirmek için ailesinde, toplumunda günahların yapılmasını engellemek, sevapların işlenmesini sağlamak hususunda çalışan olacak. Allah'a karşı bağlılığı bu. Veli Resulihi, Resulüne karşı da nasih olacak. Yani halis muhlis olacak Resulüne karşı. Sen Resulullah Muhammed'in Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a karşı nasılsın? Nasılım? İyiyim işte. Resulullah'ı seviyorum. Allah'ımı seviyorum. Seyyidina Muhammed Aleyhisselam. Yetmez. Resulullah'a samimi olarak bağlı olmak ne demektir? Sünnet-i Seniyyesini okumak, öğrenmek, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutmak demektir. Peygamber Efendimiz'in hayatı ortada. 23 yıllık peygamberlik hayatı var. Söylediği sözler yazılmış. Raviler tarafından rivayet edilmiş. Bunlara hadis-i şerif diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis kitapları kütüphanelerimizin baş tacıdır. Bu ciltleriyle dizi dizi efendim kalın kalın efendim ciltlerle karşımızda durur. Kütüphanemizde durur Resulullah'ın sözleri. Ama okumuyor. Müslümanlar okumuyor. Halbuki o kitapları ailece okuması lazım. Grup halinde ailece akşamleyin namazdan sonra toplansınlar, yemekten sonra her akşam bir miktar okuma adeti olsun. Yani saat 5 çayı adeti oluyor. Efendim bilmem akşam namazından sonra gezmeye gitmek adeti oluyor. Cumartesi pazarları efendim tatil yapmak, kıra safaya gitmek adeti oluyor. Yaz aylarında deniz kenarlarında yazlıkta yazlıklamak adeti oluyor. Niye güzel adetlerde koymuyoruz böyle? Keyfimize uygun adetleri koymakta efendim yıldırım gibi davranıyoruz, atik davranıyoruz da bir de ne olur her akşam ayetlerden, hadislerden bir miktar okunma ayet adeti koysak, efendim cumartesi pazarları vaaza gitmek, efendim kitapları dinlemek adeti koysak kendimize, efendim yazın Kur'an için, efendim dinimiz için şu kadar çalışacağım diye bir çalışma adeti koysak, bağlılık öyle olur işte. Resulüne karşı samimi bağlılık, Allah'a karşı samimi bağlılığı böylece izah ettik. Veli kitabihi, Allah'ın kitabına karşı bağlılık. Şimdi Allah'ın kitabına bağlıyım. Kur'an-ı Kerim öpüyorum, başıma koyuyorum. Önce ağzıma, dudaklarıma, ondan sonra alnıma, tamam. Kur'an-ı Kerim'i seviyorum. Bir de kalbimin üstüne koyuyorum. Bir de iki elimle sarılıyorum. Kur'an-ı Kerim'i çok seviyorum. Olmaz. Kur'an-ı Kerim'in cildini mi seviyorsun, yaldızını mı seviyorsun, meşinini mi seviyorsun, nesini seviyorsun sen yani, nakışını mı seviyorsun? Kur'an-ı Kerim'in içindeki anlamları anlayacaksın. Kur'an-ı Kerim bu şekilde baskı halinde olmadığı zaman, hatta yazıya bile geçirilmediği zaman, hafızların, sahabe-i kiramın ezberinde olduğu zaman düşün. Hani kürek kemikleri üzerine, develerin, tahtaların üzerine filan yazdıkları zamanları düşün. Yani mühim olan cildin güzelliği değil, ahkamın içindeki Allah'ın emirlerinin güzelliği. Onu öğreneceksin. Kur'an ne demiş? Bilmiyorum. Niye okumuyorsun? Kur'an-ı Kerim'i oku. Okuduktan sonra da uygula. Kur'an-ı Kerim içki içmeyin diyor. Faiz yemeyin diyor. Harama bakmayın diyor. Gıybet etmeyin diyor. Zekat verin diyor. Namaz kılın diyor. Yani Ağır mı geliyor? Onları okuduğun zaman sorumluluk altına gireceğim diye mi korkuyorsun? Yok, korkmam hocam. Yani severim Kur'an-ı Kerim'i. Allah'ı da severim. Resulullah'ı da severim. Ne emri varsa tutmaya da hazır. Tamam. Zaten hakiki Müslümanlığın vazgeçilmez şekli şartı bu. O halde Allah'ın kitabını okuyacaksın. Yani Amerikalılardan, Avrupalılardan okuyanlar var muhterem kardeşlerim. Okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Müslüman oluyor. E sen de oku. Şimdi Türkiye'de bir sürü aydın insan var. Kolejlerden mezun. Avusturya Lisesi'ni bitirmiş. Bilmem İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirmiş. Almanca eğitimci, eğitim yapan efendim Robert Koleji bitirmiş. Falanca efendim Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş. Fransızca eğitimi, Almanca eğitimi, İngilizce eğitimi, Amerikan kolejleri Tarsus'ta, Kayseri'de efendim vesairede birçok efendim tahsiller yapmışlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmez ve Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamış. İslam ülkesinde yetişmiş, babası dedesi Müslüman, Kur'an'ı hiç bilmiyor. Bak Amerikalı efendim zenci okuyor, Müslüman oluyor. Amerikalı senatör okuyor, Müslüman oluyor. Amerikalı gazeteci okuyor, Müslüman oluyor. Amerikalı siyasetçi, elçi, efendim konsolos okuyor, Müslüman oluyor. Sen de oku. Allah'ın kitabı bu. Tir tir titiyor. Papaz okuyor, Müslüman oluyor. Piskopos okuyor, Müslüman oluyor. Tarih boyunca olmuş, halen de oluyor. Böyle bu kadar önemli bir kitabı, hayat için bu kadar önemli, dünya ve ahiret için bu kadar önemli kitabı okumuyorsun. Senin Kur'an-ı Kerim'e samimi bağlılığın, efendim, nasihan li kitabihi, Allah'ın kitabına karşı halis, muhlis durumda olman nasıl olacak? Ahkamını okuyacaksın ve uygulayacaksın, aziz ve sevgili kardeşim. Başka çaresi yok. Veli imamihi. İmam sözü bugün Türkiye'de artık saygınlığını kaybetmiş gibi. İmam deyince yani böyle dudak büker, ayağa kalkmaz, saygı duymaz. Ama farz edelim profesör derse veyahut gazeteci derse, bazı meslekler böyle saygın, saygı topluyor veya konsolos derse veyahut efendim bilmem böyle bir şey efendim doktor, mühendis filan derse veyahut müsteşar veyahut efendim bilmem bir yerin genel müdürü derse herkes ayağa kalkıyor. Ama imam mı? Ha. Dudak kıvırıyor. Yani önemsemiyor. Arapçada imam önder demek. Mesela Müslüman devletinin başkanının sıfatı nedir? Bir sıfatı imamül müslümin. Müslümanların imamı. Yani önderi demek. Emirül müminin. Müminlerin komutanı. Yani emir ve komuta kendisinde olan en yüksek kişisi demek. Şimdi imam bu. Şimdi Allah'ın imamı. Yani nasihan lillahi Allah'a karşı halis muhlis olacak. Veli Resulihi, Resulihi'nin sondaki hi zamiri Rafsa-i Celal'e gidiyor Allah'a. Yani Resulullah demek. Allah'ın Resulüne karşı. Veli Kitabihi, kitap kelimesinin sondaki hi zamiri Allah'a gidiyor. Yani Veli Kitabillah demek. Allah'ın kitabına karşı samimi olacak. Veli İmamihi, yani Allah'ın imamına, yani Allah'ın selahiyetli kıldığı Müslümanların önderine karşı samimi olacak. Şimdi tabi Allah'ın imamı, İmamullah, yani İmamul Müslümin, Müslümanların önderi, bu oyuncak değildir. Bu çok önemli bir mevkidir, çok önemli bir sıfattır. Eskiden işte efendim Osmanlı Devleti padişahları hilafeti almışlar, Müslümanların halifesi olduğu için Hindistan'daki, Pakistan'daki Müslümanlar İstiklal Harbi'nde imama yardım olsun diye, İmamul Müslümin'e yardım olsun, Halife-i Müslümin'e yardım olsun diye Rusya üzerinden tenekelerle altınları göndermişler. Efendim o paralarla efendim İş Bankası'na sermaye yapılmış. O cihada yardım olarak gönderilen paralarla Türk Tarih Kurumu kurulmuş, Türk Dil Kurumu kurulmuş, İş Bankası kurulmuş. Efendim şimdi onlar aslında o kardeşlerimizin Türkiye'deki cihada yardım için gönderdiği paralar. Bu paraların bir partiye gitmemesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmesi lazım. Çünkü dini amaçlarla gönderilmiş. Tabii bu da işin artık ayrı bir siyasiler bunu takip etsinler, bunu açıklasınlar. Bunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmesi lazım. Bir siyasi partiye verilmesi haksızlık olur. Çünkü siyasi partilerin hepsi eşittir. Efendim eski o Eskiden de olsa Eski Halk Partisi'nde hakkı değildi. O bir partidir. Efendim aslında doğrudan doğruya devletin malı, dini amaçla da devlete verildiği için devletin efendim saygı duyduğu efendim bir müessesesi olan devlette kalması lazım diye tabii ilgililer bu meseleyi ayrıca takip etsinler. Ama burada mühim olan, yani Müslümanların imamı diye ta Hindistan'daki Müslümanların efendim gelip bize yardım etmeleri. Mesela biz şimdi Libya deyince pek hoşlanmayız ama Libya'daki birçok kimse İstiklal Harbi'nde gelmiş, efendim bizimle aynı cephede düşmanlara karşı çarpışmış, bunları bilse saygı duyacak. Ha, bu Libyalı kardeşlerim benim kara günümde benim yardımıma gelmiş diyecek ki Libya'ya kötü bakmayacak. Amerika istemiyor, Avrupa istemiyor diye kötü bakmayacak. Evet, yönetime bir şey olabilir. Bizim için üzücü şeyler söylemiş olabilir ama halka İstiklal Harbi'nde bize yardım etmiş. Bizim bir eyaletimiz, vilayetimiz olarak bize bağlı bulunmuş. Demek ki efendim kardeşlik duygularıyla hareket etmiş. İşte Müslümanların önderi İmamil Müslümin, İmamihi, Veli İmamihi, yani Allah'ın Müslümanların başına tayin ettiği kişi. Tabii bu kalkmış. Efendim mesela hilafeti efendim ne yapalım diye şey yapmışlar. Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyeti maneviyasına verelim demişler. Efendim hukukçuların hukuk tarihinde söyledikleri şeyler. Ama bir de Müslümanların fiilen sözünü dinlediği mürşidi kamiller var. Evliyaullah var. Tabi onlar Allah'ın emirlerini kullarına bildiriyorlar. Şöyle yapın, sevaptır. Böyle yapmayın, günahtır diye Allah'ın emirlerini söylüyorlar. İşte asıl önderler de onlar sayıldığı için tarih boyunca Evliyaullah'a ne demişler? Efendim sultan demişler. Hacı Bayram sultan demişler. Emir sultan demişler. Efendim Mevlana Celaleddin Rumi Hüdavendigar, Hüdavendigar sultan demek. Efendim hünkar Hacı Bektaş Veli, hünkar efendim hükümdar demek. Yani bütün bunlar maneviyat aleminin sultanı diye onlara önem vermişler. Padişahlar da gelmiş, onların elini öpmüş, sözünü dinlemiş. Evladım zulmetme, hizmet et. Halka hizmet çok sevaptır demiş. Efendim büyük yer padişahlarla başlıyor efendim. Hayrol efendim, olur efendim, hizmet edelim efendim demişler. Bir keresinde Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Semihul Aziz Efendimizin huzuruna bir komutan gelmiş. Ama çok zalimmiş adam. Mevlana Hazretleri'ne hoş geldin demiş, ne yüzüne bakmış, ne hatır sormuş, böyle kaşlarını çatmış durmuş. Karşısındaki adam sıkılmış, terlemiş, utanmış vesaire vesaire. Efendim tabi Mevlana Hazretleri'nin de heybeti var, kimseden korkusu yok, Allah adamı. Çünkü veli imamihi sıfatına layık insan, yani Allah'ın, Müslümanların maneviyat sultanı, önderi tabi. Susmuş böyle. Ondan sonra da sıkına sıkına komutan demiş ki, efendim işte bu kadar oturdum, bana bir nasihat etseniz. Evladım demiş, ben sana ne diyeyim, seni Rahman yarattı, sen şeytana hizmet ediyorsun. Seni halka hizmetle görevlendirdi, sen halka eziyet ediyorsun demiş. Ona bir ağır sözler söylemiş, epeyce nasihat etmiş. Adam hüngür hüngür ağlamış. İşte bak, manevi sultanlar böyle olur. Demek ki o manevi alemin sultanlarına da sevgili, saygılı, hürmetkar olmak lazım. Bizim bu geçtiğimiz Ramazan bayramın ve Ramazan ayında yaptıkları gibi ver yansın tasavvufa, efendim tasavvuf büyüklerini evliyallaha çatmamak lazım aziz muhterem kardeşlerim. Ve sonuncu kelimesi veli ammetül müslümin. Müslümanların ammesine, yani tümüne, hepsine karşı halis muhlis niyetlerle efendim bağımlı ve şeyli olacak, niyetli olacak. Yani Müslümanlara iyilik etmek niyetinde olacak bir Müslüman. Çok önemli bu. Şimdi ben bakıyorum, efendim bizim yöneticilere bakıyorum, halka bakışlarına bakıyorum. Onların nazarında halk sinek gibi. Yani sinek kadar değer vermiyorlar. Halbuki halk, halkın içinde arifler var, alimler var, profesörler var, efendim bilginler var, böyle hatırı sayılır, yani o tepeden bakan insandan kat kat kıymetli kimseler var. Olmaz ki. Yani Müslümanların toplumu sevmek lazım. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, fakiriyle, zenginiyle, büyüğüyle, küçüğüyle, zayıfıyla, güçlüsüyle, akıllısıyla, aklı az, saf olanıyla, hepsiyle ilgilenmek lazım. Hepsine karşı iyi duygular beslemek lazım. Evet, tepeden bakmakla, kibirle, efendim, olmaz. Hizmet duygusu olmadan olmaz. Aziz sevgili kardeşlerim, nitekim olmadığını da Peygamber Efendimiz ifade buyuruyor. Kaleyse mümkün. Onlardan, Müslümanlardan sayılmaz diyor. Onun için aziz sevgili kardeşlerim, hadis-i şerifin başına dönerek bir kere daha böyle özetlemiş olmak için söylüyorum. Müslümanların işleriyle dertlenmeyen, işleriyle ilgilenmeyen Müslümanlardan değildir. Allah'a karşı, Allah'ın Resulüne karşı, Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın kulları arasında vazifelendirdiği önderlere karşı ve bütün Müslümanlara karşı halis mühlis niyetli olmayan bir kimse, onlara candan hizmet etmek, güzel hizmetler yapmak düşüncesinde olmayan kimse Müslümanlardan değildir buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi kabul ettiği güzel Müslümanlığı anlayıp uygulayan güzel Müslümanlardan eylesin. Yoksa kendimizi Müslüman sayıp da aslında Allah tarafından, Resulullah tarafından Müslüman sayılmama durumuna düşmek çok acı olur. Allah-u Teala Hazretleri hiçbirimizi o duruma düşürmesin. Kur'an-ı Kerim'i seven, Allah'ı seven, Allah'ın emirlerini, yasaklarını seven, Müslümanları seven, Müslümanların manevi yöneticilerini seven, Kur'an-ı Kerim'i seven, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek isteyen, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tanınmasını, anlaşılmasını sağlamaya çalışan has Müslümanlardan eylesin. Hem dünyada hem ahirette çok hayırlar yapmamızı, öldükten sonra da böylece çok sevapları kazanmaya devam etmemizi Allah cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e Firdevs-i Ala'da komşu eylesin. Ricanda efendim saadete erdirsin. Aziz ve sevgili akla dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.